بسم الله الرحمن الرحيم. مخکنا د دې سورۃ خلاصہ او څنګه چور تاسو اوریدل او بیا د هغه باره کې دوباره په دیم رزل کې ما خبرو کا سورۃ کې کومه دوه دعوی دي د لومبه دعوی د پاره بیا نو څنګه د دویم دعوی د پاره بیا نو قانونونه ذکر کړي بیا پاغه علتونو کې زه په دې چون کې اگر اتلو نو سه علتونه هغه چې دا غي ذکر وشو دا بیا خبره ده چې دا غي علتونو سره سره بیا سنور خبره مې یوزې شوې لکه دې مخکې آیاتونو کې علت هم ذکر شو هم علت آیات نمبر 30 کې او بیا وسره اثر د تقوا هم ذکر شو وجودن او عدمن معنی هم وجودی لحاظ چې چاګه تقوا شته دا غي حال وګورو چې چاګه نشته مسلبی لحاظ هم ذکر کړه داغه حال وګوره نو به چې بل علت ذکر کاو ناغه سره هم دا چې خبر وکړه چې مخکی اثر سلبی ذکر کو نو بیا ورپسې اثر سلورم ذکر کړه د تقوا او اتم علت سره یو زیرالو او غدوه ډیر شایعات کیو نو دا خزان خلق مراوله چیرې هم علت ذکر کړي هم اثرات ذکر کړي وټی د اثرات د تقوا دي لکه دې ځنه هم اثرات د تقوا ذکر کړي سنورو خدا اثرات څنګه دي چې دې سره تعلق ساتي چیرې دا چیز موجود دی نو ګور دا اثر شته او دویم قسم اثر غي چې دا شی نشته نو چې نشته نو ګور دا اثر دی د چیز د وجود هم تاثیري او د چیز د عدم هم تاثیري کنه کله چې یو شی موجود دی نو دا یو شان اثر دی او چې کله نشته نو اثر بل شان ته دی دا غا اثاري نو دې زنم څه اثر ذکر کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون دام اثر سلبی تقوا ده و سره و سره دیم خبر ده چې دا زجرم دی ګوره رټن هم ده د آیات کریمه کې او ما کان صلاتهم او دې کې مطلب دا دی چې وګوره د خلکو کې تقوا نشته کنه نو څه حال جوړ دی دی وما كان صلاتهم او نه دې منز د دغه خلقو عند البيت د بيت الله په خوا کې الا مكاء مگر شپيلي وهلي وتسديا ولاسونه ټقولني لاسونه پړقولني مطلب داخلك منز کوي او منز هم بيت الله کې قيام جمعات کې نه لیکن داغي حیثیت سری الا مكاء وتسديا نه یو معنا دا چې مشرکان دي اکثر اړيو ګورا پیر بیت الله تواب بیکو او شپیلی به کل کل وال پکې لاسونه بیٹا پولو او دې ګمان داو چې دا عبادت کوم دا الله لکه اوس د دې مثال بازی پیران دی کنه وګوره په وخت د ذکر کې ګډاګانې کوي لاس ته پېچ قوالې کوي کنه نو پې کې اوچتی ګر اخلاصي کې ټوپونه وي چمټي وي کنه دا د هغه مثال دی او دا ټول د شری خلاف دی دا د خيار او عاقلانو خلقو کار نه قرطبي دي مقام کې دا مطلب ذکر کړی دی خپل تفسیر کې او دیم تفسیر دا دی چې دې مونږ کوي هغه مونږ داسې حیثیت دی لکه سړی چې د سار متر ماخامه شپېلې وي نو څه فائدہ شته یا یو سړی د سار متر ماخامه پورې لاسونه ټپي نو دا څه فائدہ شته نو د کشان دې چې مونږ کوي ناغم داسې روړه دی کنه چې هیڅ حیثیت نشته کنه څه فائدہ پې نه مرتب کیږي لکه سړی چې شپېلې وي او څه فائدہ پکې نشته سړی لاسونه ډکې او څه پیدا پکې نشته د دې وجنه د دې مطلب دا لري چې دا منځونه داسې برباد دي لکه شپېلی وهل او لاسونه وهل اسې اپس لګیا دي علامه علوسی تفسیر روح المانی کې دا معنا ذکر کړی لبیا او دا معنا امام راغب مفردات کې هم ذکر کړی دا د دې نه دا معلومه شو چې دې مونږ کړی دي او مونږ هم صحیح کړی دي دا نه چې کنه غلطه کړی دي الله ته کړی دي لیکن چونکه عقیده کې شرک پروتو دا مون دې داسې برباد دي سه حیثیت نشته عبد الله ابن عمر رضی الله عنه دا غنه نقل وغوي په مکات سفیر ته وي سفیر په سواد سره شپيلي والو ته وي او تصدیه وي تصفیق ته تصفیق په سواد سره وي لاسونو پرقولو ته شیوه لاس بل لاس را برغه او دغه شانته مصنف ابن بشیبه کې دارنګ ابن جریر خپل تفسیر کې دارنګ ابن ابي حاتم دارنګ ابو شيخ وغيرها ټول ذکر کړی دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایت فتح الغدير کې علامه شوکانی راوړل نو مطلب دا شو چې دا خلق لګیا دي او دی په ظاهر کې سب بندګې کوي لیکن دا غ بندګو حیثیت هیڅوم نشتا هندوستړي او خدای ناراضه دا مشهور ده کنه هندو ځان ستړي کوي لیکن دا غي حیثیت شتا یو سره دا وایي چې دی هم بندګې کړی دی الله کور جوړ کو پای کې به منځونه کول او الله ته کول بل چاته هم نه نو دا ختم دی تشبیه فی الابطال دا تشبیه په دې کې دا چې د دې دا منځونه روړ دي لکه مال دی الله مالوسی تفسیر روح المانی کې دارنګي مفردات کې امام راغب دا معنا غوړه کوي چې دا غوړه ده وکړه ډېر ځان لړاو شي کنه اډېر لوی شیخ چلی زیب دی چې رسار نتر ماخه مده منځونه شروع کړی دی بیت الله کې کوي بیت الله کې چیلې شوی دی لیکن چون کې عقیده برباد ده د دې حیثیت نشته یو عقیده چې د انسان داسې شو چې هغه فساد دی پکې او بیکار ده نو ارسی ختم شو هرڅه تکه مخکې مرته ویلو حسن بصری وی او سړی د تقدیر منکر دی هغه ټول روز د الله بندگی کې روزیم نیولې ده د شپې ټول شپې الله ته ولاړه کړې ده خ نیک سړی دی نیک لا کړې ده نه زنا کړې ده نه جواری کړې ده نه څوک وژلې دی په حق باندې نه د چا حق والې دی او بیا یو سړی ورسره ظلم وکړي د حجر اسود او د مقام ابراهیم په دې منځ منځ کې په چاړه باندې لال کې د خانقاهې مخې ته دا چې کوم لال کو دا دور نیک سړی او ظلمن دا چل وسره بیا به هم دغه سړی الله جهنم ته بوزي سره یې دور نیکو عملونه سره دینه چې ظلم وسره شوی ولی عقیده برباده وو حیثیت نشته نو وجوه یومئذ عامله ناصبه قران کریم کې دا ډیر راځي او رستم هم راشي چې څه کسان دا سری چې دنیا کې نیکه کوي دا خیال دیونه کې چې مونږ نیکه کوو دا به مونږ له فایده راکې نه نه تاکي اصل تقوا نشته او اصل تقوا چې په چا کې نینو که په خولې ځان ته ډیر ځله متقی وي فایده ولا نه ورکوي فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا د قیامت پر ورځ به دا غي ستول نه اگر چې دنیا کې او یا منه وزن دی لیکن هلته هیڅ ستول نشته هلته به انشاء الله تشریح راشي چې ډیر خلق داسې نیک نیک عملونه کوي چې ته به وایې د غرونو عمره عمل وکړو لیکن چونکې په هغه کې تقوا نه وه نو دا غار ته برباد دي داسې مثال د دې کړه فذوقوا العذاب نوسقي عذاب بما كنتم تكفرون فسبب دې چې وای تاسو چې کفر هم کوو قیامت کې به الله یو څه خوند وسکه کنه چې څنګه دې تاسو کې خو اخلاص نو تاسو کې خو تقوا نه و الله نه يره نه و ان الذين كفروا بیا زجر دی او بل اثر ذکر کوي د تقوا دې تم سلبي اثر وای ښا بشکاغه کسان کفرو چې کفر کړه دې ينفقون اموالهم خرج کوي خپل مالونه لیسدو عن سبیل الله دې لپاره چې خلق واړي خلق پن کی دا الله د دین نه دا الله د لارې نه مال خرج کوي دولت خرج کوي او پای کې مقصد دا دی چې خلق دا الله د دین نه اړي دا الله د لارې نه اړي ها دا وګوره لګیا له ډېر لوی مال خرج کو او بیا دې وی چې کنه مال به الله ردی اجر را کوي او قران کریم وی فسینفقونها زردا دی به خرج کی ثم تكون عليهم حسرا بیا با شی په دی باندې ارمان شی په دی د پارا سبب د افسوس ثم یغلبون بیا به دی مغلوب کړي شي کمزوري کړي تقوا پاکستان کنه مالی بندگی کړي له مال خرج کړي له مال خرج کو خو په هغه مال کې مقصد سو خلق د الله د دین نه اړه د قران نه واړولو د حدیث نه واړولو ولې عقیده د شرک دنه چې خپل یو سړی مشرکی نو ظاهره ده چې هغه د بل چا باره کې دا غواړي چې د موحد شي دا خو کوشش دی کنه د دې وجه نه سوت کوي عن سبیل الله اوس هم داسې خلق ډېر شته او مخکې موقع چې هغې مال دې د پاره خرج کوي چې خلک د دین خواله رانه شي د قرآن خواله رانه شي د سنت خواله رانه شي او دا هغه سړی دی چې په بیرتیانو مولانو باندې مال خرج کړو په مشرکانو باندې مال خرج کړو په درګاونو کې ډېره لویه پیسه ولګوله او وی پلان کې د پلان کې دربار پارخه ګلاب باندې وینځو او داغه لپاره دور دور پیسې مقرر کړي دور دور داغه لپاره زینه جوړ کوو خو چې خلک برازي او دغل ته بدیری او بیا دور تنظیمات پاغه وکړو الله وی فسیون فی خونها ثم تكون علیهم حسرا ثم یغلبون دی به خرج کړي خو بیا به دی لپاره افسوس یا افسوس به کوي قیامت کې او بیا به دی مغلوب کړي شي نو مغلوب بس کافر دی چې کله مردار شي نہ الله جل شانو و فرشتو ته حکم کی جنت ته لری کنه اخه واړه اگر چې دینه کې کړی جهنم طرف ته بوځه وروي ورځوي بګی کنه داغ مغلوب کیدل دې خیال خدا او چې مونږ به غالب شو جنت ته ورسو الله مغلوب به جهنم ته ورسو ثم یغلبون یا دنیا کې مدا حال لے چې کوم سره دا کوشش کوي چې دین خلاف کوي او خلق د الله د دین نه بندي د الله د کور نه بندي د مدرسې او د جماعت نه بندي د حدیث نه بندي د قران نو د مونږ کول نه بندي دا رنګ د نورو نه کونه بندي په صحیح طریقه باندې د خیرات کولو نه بندي او د لپاره پیسې هم لګي تنظیم هم جوړ کړل دي نو الله جل شانو یې خرچ کیږي سور پیسې چې د خرچي خرچ کیږي په اخر کې به حال لای چې دی به مغلوبي دی به چې د غالب نشي دی به چې د اور نشي دی به همیشه پړي ثم یغلبون یادا چې مناظره کې به مغلوب شي دا ټول ته شامل دي الله کتاب دې آیاتونه ډېر عام دي مانه پیسې خرچ کړي او مقصد دا و چې خلق دین تران نشي په دغه مقصد پورا نشو پیسې خرچ کړي اخر کې وته افسوس جوړ شي چې و هو ما خود ورو ورو مالو لګاو بیا هم خلق لاړو حقیقت صحیح شو بیا هم خلق لاړو د الله کتاب تکینی بیا هم خلق روان دي حدیث تکینی نه دې پړ شکنه یا په مناظره کې پړ شي ثم یغلبون بیا به کمزور کړي شي بیا به پړ کړي شي او دې کې اصل کې ایمان والا ته یو خوشخبری د منځ کې ښه چې دا ستا خلاف دی د کې تقوا نشته او چې تقوا پکې نشته دی به مغلوب دی به چې ته غالب نشي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دا څنګه هغه د پاره خوشخبری وده نورو کسانو د پاره هم ده ثم یغلبون او الذین کفروا دا خالص تخویف هغه کسان چې کفر کړی دی الی جهنم یحشرون جهنم ته به جمع کړی شي یمیز الله الخبیث من الطیب دې د پاره چې بل کې الله پلید د پاک نه کبي سوګ دی مشرک کبي سوګ دی چې تقوا پکې نشتا طيب سوګ دی موحد طيب سوګ دی چې سنت او تابعدار دی تقوا د بګي او یا جعل الخبيثا او دې د پاره چې کی بدی دا خبيسان بازه علی بازن باز د پاسه د بازو فیرکمه جميعا نو دندلې بګي دا ټول فیجاله فی جهنم نو وروبه ورځي جهنم کی الله دا ټول به یو د بل د پاسه کې دم لکه سړی چې لرګي دی یو بل د پاسه کې او بیا به راغون کمرا پن به کمرا یو ځای به کم نو جهنم ته به گزار کم فیرکمه فیجمعه کله لکه سړی خشاک را جمع کین را یو ځای کې کنه پن ته جوړ کی جمع او شیء بعضه علی بعض لکه رستو بلاشی سوره نور کې چې الله د وریځ بارکی وي ثم یجعلوه رکاما بیا دی دا وریځ الله لاندې باندې کینو ډبل وریځ جوړ کی کنه نره نره وریځ راجم شي یو ځای ته چې راجم شي نو غټ او ډبل وریځ جوړ شي د دک شان دی بم را پند کی حافظ ابن کثیر وې تفیرکمه جميعا نو دندلې بکی دا ټول رايو دې بکی دا ټول جمع بکی دا ټول فیجاله فی جهنم نو به ګرځي په جهنم کې معنی گزار دی کی په جهنم کې اولائک هم الخاسرون دا صفاتون والا خاص دی پوره تاوانیان دي ادا ماغه خبره وکنه تاوان کې ولې وګرځي د تقوا پکې نه وا اچھا کی چې تقوا نی دا غدا حال جوړی کی کړه دا اثرات سلبیه د تقوا ذکر کېدل اوس ترغیب دی توبه ته بیا عمل الله جل شانو من ومن کې ترغیب ورغی چې زه ته دکړی دکړی دی او آینده د پاره توبه با بیا بم بچی گذشت را صلات او آینده را احتیاط کنه او باز باز هر چی کړ دی باز سچ دی کړی دی خیر دی تیر ير هو باقی روزگار قل للذین کفروا و یا غکسانو تا چې کفر کړی دی این تهو کدی بنشی د کفر نه کدی بنشی د شرک نه نو یو غفر لهم ما قد سلفو او با بخلی شی دی تا حقا گناه چی دی مخ که کلی دی یا او با بخی دی تا حقا چی مخ که شوی دی ما سلفا مخ که چی سشوی دی کم گناه لدی نجرم اغوات اللہ بخی زکا الاسلام و یهدم ما کان قبله اسلام اغا گناهون نوڑی چی کم مخ که انسان کری خفو جدی پس سچا مسلمان شو زکر او فرمائل چی یو غفر لهم ما قد سلف او و این یعودو او کدی واپس شو کفر تا توبه نو باسی بیا هم د حق خلاف کوي او د هغې په خلاف کې خپله پیسه هم خرج کوي نو فقط مضت سنت الاولین نو یقینا تیره شوې دا طریقه د مخکنو طریقه د مخکنو څه ده الله ولا عذابونه ورکړي وکړه نو دې له به هم عذاب ورکړي مقصد یې په دې جمله کې دی یعودو الی الکفر فقط مضت سنت الاولین اوس دویمه دعوه د سورت ذکر کوي چې ابتدا کې تاسو اورېدلی وو چې دا صورت دو دعوه باندې مشتمل دی زه مدا وسره قتال فی سبیل الله پس د الله لار کې جنگیږي او د دې لپاره قوانین هم ذکر کول کنه وقاتلوهم او جنگیږي د دې کافر سره حتا لا تکون فتنه تر دې چې پاتې نشي هیڅ قسم شرک هیڅ قسم شرک په دنیا کې پاتې نشي عبد الله ابن عباس رضی الله عنه معنا هغه فرمایل قاتلوهم حتى لا يكون الشرك چې شرک دنیا کې پاتې نشي. او دغه معنا د ابو العالیا د مجاهد حسن بصری قتاده رحمه الله ټول نقل وا. او روایت ابن زبیر داغه نه دا نقل وغوي حتى لا يفتن مسلم عن دينه تر دې چې څوک مسلمان چې د دین نه وانړی ځکه د کافرو کوشش دی چې غي مسلمان د دین نه اړي ځان طرف تیراکی نو حتى لا تكون کتنه چې دا شی پاتې نشي او يكون الدين كله لله او شی دین ټول د الله. عبد الله بن عباس یمن یخلص التوحید لله خالص د الله توحید په دنیا کې حافظ ابن کثیر او فتح القدیر کې علامه شوقانی داسې نور علما دا غنه نقل کوخه نو فین انتها نو کدا خلق بن شول د شرک نه د کفر نه فین الله بما يعملون بصیر نو بشک الله پاک چې دی کوي بنا له الله ته پته ده کنه یا الله خبر دی پاغه باندې نو مانا الله جل شانو بو تطیر گناهونا ماف کی خو قدیب بن شو ده شرکنا او این تولو او قدیب مخوارو یا کتاسو مخوارو اے نوغیت خطاب گئی چه فعلمونو پوشن اللہ مولاکم یقینن اللہ استاسو بچکون گرے کستاسو خیالی چه برسو کم بچکولی شی نمشی بچکولے یا سیغل غائب کا و این تولو قدیب مخوارو ایمان والا توی چی فعلمو تاسو پوش ہے ان اللہ مولاکم چی بیشکا اللہ تاسو بچکو ان کے دے کدا کافر تاسو خلاف کی محاس قائم کی تاسو دا چلونا و مکی دے و طریقی و حلی جوڑی تاسو ختمولو دا پارا یا دا ایمانو دا اسلام دا ختمولو دا پارا نو پرواہ بے ذکر ساتھی چی مولا تاسو اللہ دے ان اللہ مولاکم یقیناً اللہ تاسو مولا دے تاسو بچکو ان کے دے نعم المولا بہتر بچکو ان کے دے و نعم النصیر و بہتر مددگار دے اللہ کی دا چا مولای بیا دا غصہ کمی دے او اللہ کی چا سر نصیری دا غصہ کمی دے ایمان والا لیڑا مضبوط کو آخر کی جب پروائے مساتا کافر کٹھول خلابی اس پروائے مساتا او بیا دا یاد سادا چھ دیکھ کافروں بانے غلوستا دا و دیبا مغلوبی اچھے کل دی مغلوب شو دا دینا تا مال حاصل کو نو پا دنیا کی دا ٹھول نا حلال مال اغلے جگہ دا کافر نا غنیمت په شکل کې حاصل شي دین حلال مال بل نشته تم رسول چلے خو پای کې به یو ترتیب یاد ساته وعلموا انما غنمتم وعلموا او شيء انما غنمتم من شيء یقینا اغا چې تاسو غنیمت حاصل کې په جنگ سره د کافرونا هر چیز کی وی من شيء هر څه چی وی تامین دی بګي غنیمت څه دوی کافر سره جنگ وکي او داغره سره مال لاس تراشي داغره سره سامان او اسباب لاس تراشي دې ته وی غنیمت نو کوم چې غنیمت حاصل ک تاسو هر څه چی نفعنا لله خمسه دا ځکه مخکې حکم د قتال ذکر کو کنه چې الله فرمایل قاتلوهم او جنگیږي نو چې کله ته او جنگیږي نو تاسو به الله غلبه درکې او غیله به مغلوبیت دی به شکل زده شي نو په دې آیات کې حکم دا غمال ذکر کوي چې په قتال سره حاصل شي او مقصد د آیات په دایره روان دی چې مال غنیمت برابر پینځه سیګه سلور حصے پا مجاہدین وبانی تقسیم کے مجاہدین غانمین دی کہ غنیمت اڑن کی دی او پنزم حصہ حق دا بیت المال دے او بیا دا پنزم حصے پنزم مصارف ہم بکے ذکر کی دی آیات کی دا پنزم حصے مصارف کی دی آیات وَعَلَمُوا وَپُوَشَئِ اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَئِ چیقیناً اگا چی غنیمت تاسو حاصل کا حرس چی دی فَانَّ لِلَّهِ خُمُسَا نو بیشک دا اللہ دا پارا پنزم دا غیدا چی پنزم دا اللہ شونا دا سلور اسی پا دا مجاہدین ہوئی کنا اغه به تقسیمې کوران کی او امیری په کم ترتیب چې تقسیمې نو تقسیم دیږي او للرسول او رسول صلی الله علیه وسلم دا ولذل قربا او دا غد رشتہ دار او الیتام او د یتیمانو او المساکین او د مسکینانو او ابن السبیل او د مسافرو وردا حصہ د الله دا چې کله حصہ د الله دا نو دا پنځه قسمه خلق استعمالو لشي رسول الله سلام یو دا غد رشتہ دار دوا یتیمانان درې مسکینان او غریبانان سلور مسافر پینځه دا پینځه دا غ پینځمه حصے دا پینځه مصارف ذکر کړل چې پدې کې به خرج کړي او ان کنتم آمنتم بالله کای تاسو چې ایمان راوړی په الله باندې او ما انزلنا او پاغه مدد چې را لګل دي مونږ علی عبدنا بخفل بندا یوم الفرقان پروز د فیصلی پروز د بدر معنی استاسو په الله ایمانی او استاسو په دې یقیني چې الله موږ سره امداد کړل دی د بدر پر ورځ باندې یوم الفرقان عبد الله ابن عباس رضی الله عنه د بدر ورځ ته وي ابن جریر سره سره ذکر کړی دی ابن ابي حاتم دارنګه عبد القدیر کې علامه شوقانی ذکر کړی دی یوم التقل جمعان باغرس چې مخامخ شوې دوړلې یو بلتا یو طرف ته کافرو بل طرف ته مسلمانان او الله علا کل شیء قدیر او الله تعالی دې په هر څه باندې قدرت لرونکې چې الله قدرت لرونکې لري تاسو له غلبه درکړه په یوم الفرقان کې د بدر پر ورځ او یوم الفرقان وته ځکوي چې دې سره فرق راغی په منځ د حق او د باطل کې فرقان چې غره مبالغه ده ډیر فرق راوستو یو طرف ته یو په درې سیوا کافر دي او بلې غاړه ته لګون ته مسلمانان دي درې سو ديار لږ او غیل الله بره ورکو دا کافر او مال او دولت پر صدا غیل اس نه رااله ځکه ته یوم الفرقان دې حق او د باطل فیصله پکې وشو کنه بالکل فرق راغی جدا شو کنه از انتم استاد اغیر مخکنه علت ذکر کړي از انتم بالعدوه الدنيا دا کله الله تاسو له فتح درکړه کله چې وای تاسو پاغه کیناره نږدې باندې دا جنوبی کیناره ده چې مدینه منوره ته نږدې و صحابه هغه طرف ته پراتو او هم بالعدوه القصوى او هغه پاغه غاړه لری باندې چې هغه د مدینه نه لری و د مکه طرف ته و دا شمالی کیناره و دا مخکې جنوبی کیناره و اور رکبو اسفل منکم او قافله د کافر او قطا وستا سونه ایکت روان ولی یو خدا غړل چې مسلمانانو سره جنگیږي او مخکې تاسو تیر شی او بلاغه قافله وا د ابو سفیان چې غیر تجارت د پاره تلیو تجارت سامان سره روانو کنه اور رکبو اسفل منکم او دی دریاب ته نږدې روانو دریاب په غاړه غاړه باندې مما یلی سیف البحر علماء وی او رکب هغه قافله چې ابو سفیان پکې او مال تجارت وسره او پغې او لو توعدتم او کتاسو وعده کړی یو بل سره نو لختلفتم فی المیعاد خامخا اختلاف بوم کړو پاغه مقرر وخت کی ولکن یقضی الله امرا ولکن سمعنا ولکن لاقاکم بلا توعد مفسرین وی لیکن تاسو یو بل سره مخ کړی بغیر د سوخ مقرر نه یقضی الله امرا دې د پاره چې فیصله وکړي الله د داسې کار کان مفعولا چې لایق دې د پوره کېدو دا الله په علم کې هغه پوره کېدو والو هغه پوره کو پر تاسو یې کافر سره مخامخ کولې او کافر ته د اسلام حقانیت ښکارا کو او د اسلام زور او تخکارا کو چې ګور ایمان والے لګ دي او تاسو ډیر یې او تاسو ټکو سترې کړې کسانې د نومونیول کسانې د لمردارون کړو مال او دولت دې نوم قبضه ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك تاسم ویل شي ولكن ليقضي الله لكن الله تاسو به وادي راجم کړې دې د پاره چې پوره کی امرا هغه کار كان مفعولا چې و مقرر شوی دا الله علم کې وکړه ليهلك من هلك دې د پاره چې مړ شي څوک چې مري ام بینتن رستو د دلیل نه ويحيى او ژوندې پاتې شي په ایمان من حیا غسو چې په ایمان ژوندې بیا ام بینه رستو د دلیل نه که څوک ایمان ته راځي نو د دلیل نه رستو براشي او که به څوک کفر باندې نو دلیل به وویني اوس دغه خو خره کمنی او کنه مني دلیل وته سرګن شي چې وګوره لک کسان دي الله تعالی امداد وکړ هغه فتح هم د کنه دا غ دلیل چې مخه تر راغی ويحيى من حیا ام بینه او ان الله لسمیع علیم او بشک الله خامخا اوریدونکو دی او پوزات دی پو سمیع دې تاسو ټول اقوال له علیم دې تاسو ټول احوال باندې اوریدونکو تاسو ټول خبرو دی او پو دې تاسو ټول حالات باندې نو بل علت ګورا اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا کله چې خود الله دې تاسو په خوب ستاکه لګ نبی علیہ السلام خوب لیدو د کافرو ډله لګ لیدلې و الله وی تاسو ته په خوب کې غی لګو خوله ظاهر کې یو اشکال دار دی چې رسم الله وته لګو خوله یې وډیرو و خلک وی خوب الټه کیږي دا خوب الټه دی کار هغه کم و هغه کم وو او کم شو بلته خو زیات دي زر کسان دي والله وی لګ دی لګ خو ایمان والی دی و قلت اشاره یې سپکوالی او کموالی ده شی چې لګوي نه نو مانسو دې دلیل شو سپکشو دا وجر چې رستو بیا دی باندې غزلت الله مسلط کا کنه چې سره د ډیر والی نه الله د دینه کسانم مردار کړل ختم شو دي نه عذاب کراغه د الله او دا یا کسان تیر هیڅ دی نه مړ او دا مو لشي چې ټیک دا نبی له سلام ته الله خوب کې لګو خور دغه وخت ډیر زکه اشاره و دې چې رستو بلګیږي رستو لک شو کنه ولې سدي مسلمانانو وجل چې د قیدیان کړل او سبا کې مسلمانان شو ولګ نشو ذکوی یریکم یریکهم الله فی منامک قلیلا خو بالکل برابر په برابر خو نبی علیہ السلام لګلی دلی و لګو دا نه چې خو ولټ خېږي خو صحیح خېږي روخی دی چې څنګه له ګونو غشان دی لکړل الله رسکو څه کسان پکې وویل شو مردار شو او ختم شو څه پکې مسلمانان شو دایي دلته کو کسان ډیر لک پاتې شو ته وته ولې خول داسې دا غي حکمت ذکر کوي چې وجه دا وا چې ولاو اراکهم کثیره کدی خول تاسو تډیر کدی خول وی تاسو تډیر لفشلتم مخامخ تاسو به کمزوري شي وي ولا تنازعتم فی الامر او خامخ اختلاف بم کړو په بارد جنگ کی چری ډیر دیجنو داشل کو داشل کو لاور کو وسره جګړه نکو بیا به وسره کو کمزور بیا براغلی وا او تاسو اختلاف براغلی په بارد جنگ کی ولکن الله سلم لیکن الله بچ کړه تاسو د اختلاف نه الله بچ کړه الله بچ کولو والا دی نو صحابه الله بچ کړی دی ها ولکن الله سلم من سلمکم عن التنازع الله د جګړې نه بچ کړی یو بل سره تاسو اختلاف شي کوم راته دا غې نه بچ کړی دې نه دا پتو لګی دا چې د مسلمانانو کورنۍ کې یو بل سره تنازع راځي کنه نو دا څه خشې نه دی او دا الله د طرف نه بیا لوی امداد چې الله غي بچ کړی دا غې چې دا کورنۍ کې یو بل سره تنازع رانه شي جګړه رانه شي او دا حقیقت وو چې مسلمان په کور کې یو بل سره وجنګي یا په کور کې یو بل سره اختلاف پیدا کی کنه دی با کمزوري شي کافر به په دې زورور شي چې کافر په زورور شو ناغه بیا دې مسلمان ته نه ګوري چې دې ډېر لکه دې او کدي ډېر لکه دې کنه دی یو بل سره اختلاف دی اون دا غره پاره یو دي ښا کافر ټول وجني اکني تاریخ وګوره د کافر وخا کله چې کافر راغلی دي په مسلمانانو کې غدار خلق پیدا کړو دا غي د پاره به اغي ته به خبرونه رسول د مسلمانانو جاسوسي به کولې او په اخر کې هم هغه کافر لګي درې دیوګه کسان وجلی دي ښا به تاسو د خپل په کار نشو نه زموږ په کار شي پروند د خپل د پاره جاسوسي کول نه غوښتا پر دې ما زموږ لپاره به جاسوسي نه کې سبب زموږ خلاف کې زموږ خلاف تر څو ګره پیسې درکې به باغسته دا حقیقتو چې الله سبحانه تعالی نه بچ کی کنه دا الله تعالی طرف نه لوی امداد دی او صحابه الله بچ کړی دي نه ولکن الله سلم لیکن الله بچ کړی تاسو د اختلاف نه انه علیم بذات الصدور یقینا هغه پوه دی په هغه رازونو چې پسینو کې دي الله ته پته ده نو ورکه چې کوم خبره راځي کنه ایا رستور روانه ده الله ته پته چې په دې فلاني وخت کې په پلان کې حال کې بدلی دی انسان پړه کې دا خبره راځي انه علیم بذات الصدور نا فنور علتنا وجب ذکر کی بیا وته ګورئ وما كان صلاتهم اولد منزددي عند البيت ذ بيت الله فواكي الا مكا او تسديا مگر شپيلي دي او لا سنا پړکول دي فذوق العذاب نوسك يا عذاب بما كنتم تكفرون فسبب ذ ديجتا سو کفر کاو ان الذين كفروا بشكا كسان چ کفر کړي ينفقون اموالهم خرج کي خپل مالون علي سدوا عن سبيل الله دي دا پالا چې بنشي دا الله د ديننا يا نور خلقهم بنشي فَسَيُنْفِقُونَهَا نُزَرْدَ شِدِي بِخَرْشِ كِي سُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَا بیا بشی پدی باندی افسوس سُمَّ يُغْلَبُونَ بیا بدی کمزور اکلیشی مغلوب بکلیشی پڑ بکلیشی والذین کفروا غتسان چی کفر اکلیرے الہ جہنم یوخشرون جہنم طرف تب جمع کلیشی لیمیز اللہ الخبیث من الطیب دید پارا چی پیل کی اللہ جدا کی اللہ خبیث سڑے تطویبنا مشرک موحدنا ويجعل الخبيث بعضه على بعض او دې د پاره چې کی دي خبيثان بعضې د پاسه د بعضو فيركمه جميعا دندلې کی دا ټولو فيجعله في جهنم اور گزاري کی په جهنم کې اولئک هم الخاسرون دا صفاتون والا خاص دي پوره تاوانيان دي قل للذين كفروا وایا کسانو ته چې کفر کړی دي اي انته کدي بنشي د کفرنا يغفر لهم ما قد سلف نو به بخلی شي دي تا هغه ګناهونه چې مخکې شوي دي و ان یعودو کدي واپس شو کفر ته فقد مضت سنت الاولین یقینا تیره شوې ده طریقه د مخکنو وقاتلوهم او جنګېږی دي څخه حتی لا تکون فتنه تر دې چې پاتې نه شي هیڅ قسم شرک ویکون الدین کله لله او شي دین ټول د الله تعالی فإن انتهوا کدي بن شو د شرک نه فإن الله بما یعملون بصیر نو بهشکه الله پاږي چې دی کوي او یده یا لیدون کې رضا غیبی نه ده و ان تولوا او کدی مخوال او فعلمون پوشه او ایمان والا ان الله مولاکم چې بشک الله بچ کو انکه ستاسو ده نعم المولا بهتر بچ کو انکه ده و نعم النصیر او بهتر مددگار ده والمو پوشه انما غنیمتم من شیء یقینا هغه چې غنیمت حاصل کې تاسو هر څه چی وی فان للله خمسا بشکا دا الله دا پارا پینزم دا غیدا وللرسول او رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره ولید القرب او د رشتہ دار او د نبی علیہ السلام د پاره ولیتام او المساکین او یتیمانان او عام غریبان او ابن السبیل او مسافر او ان کنتم امنتم بالله کای تاسو چې ایمان راوړی په الله او ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان او پاغه امداد تر لګل دې مون خپل بندا پروزې د بدر پروزې د فیصله یوم التقل جمان پکمر سی مقام شو دوړلې والله علی کل شیء قدیر او الله دې پال چیز باندې وسمن قدرت لرونکی اذن تم بل او دوت دنیا کله چې وې تاسو پاغه کنارا مزدې باندې وهم بالعدوه القصوى او دغه کافر پاغه کنار لري والركب اسفل منكم او قافله د کافر قطت لستا سنا ولو تواتم وقواد کړي تاسو یو بل څخه لخت تلفتم نو خامخه اختلاف هم کړو فلمی عادی پاغه مقرر وخت ولكن ليقضي الله لیکن الله تاسو به وادي را جمع کړي دي د پاره چې پوره کی الله امرن هغه کار کانه مفعولا شو مقرر شوی په علم د الله کې لیا هلکا دې د پاره چې هلاک شي من هلاکا غسوک چې هلاکیږي ام بینا رستو دلیلو د دلیلنا رستو د دلیلنا بعد رویت بینه دي ویاخیا او ژوندې پاتې شي من حیا غسوک چې ژوندې پاتې شي ام بینا پس د دلیلنا وإن الله بشك الله تعالى السميع خامخ اوريدن کي د ټولو اوازونو خبرو د مخلوق بل عليم اوره په حالاتو د ټولو از يريكهم الله کله شو خود الله تعالی دي في منامک استا په خوب کې قليلا لګ ولو اراكهم كثيرا کقوله و تعالی دا کافر ډير لفشلتم خامخ کمزوري شي بوي ولتنا ذاتم في الامر او خامخ اختلاف قوم کړو په کار د جنگ کې ولكن الله سلم لیکن الله تعالی بچ کړي تاسو د دې تنازع او اختلاف نه انه عليم بذات الصدور یقینا هغه الله په دې پاغ رازونو چې پسینو کړي